आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, वो तुम ही हो ए सनम, वो तुम ही हो ए सनम, जिससे प्यार करते दिल को मेरे करार आया, जिससे प्यार करते दिल को मेरे करार आया, वो तुम ही हो ए सनम, वो तुम ही हो ए सनम। जाने जाना मेरे प्यार का सपना, दिल न मेरे माना दिल भर तुम्हें अपना, तुम ही जाने जाना मेरे प्यार का सपना, दिल न मेरे माना दिल भर तुम्हें अपना, मेरे यार पे है मुझको बड़ा ही ना, चाहतों से तुम मेरी चाहतों से तुम ना करना कभी ऐतराज, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, वो तुम ही हो ए सनम, वो तुम ही हो ए सनम। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, वो तुम ही हो ए सनम।